aşık olan gönül aşktan usanmaz. Canın terk etmeyen maşuku bulmaz. Aşk pazarıdır bu, canlar satılır. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Dönüp de bakmaz. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Satarsın bu canı, hiç kimse almaz. Bir gün aşık isen var git yolunca, bunda başlar gider hiç soran olmaz. Aşık öldü değil sela verirler, ölen hayvan durur aşıklar ölmez. Aşık olan gönül aşktan usanmaz. Canın terk etmeyen maşuku bulmaz. Yunus bu tevhide gark oldu gitti, geri gelmek diye aklı dirilmez. Geri gelmek diye geri gelmek diye aklı dirilmez. Geri gelmek diye aklı dirilmez. Aklı dirilmez. Radyo Akdeniz. Gidişin dinin gidili gülüşler. Fırtınayla savruldu hep senle dolu sözcükler. Hala ucumda solun, kokun hala yüreğimde. Martıların çığlığında gitmeden bu kentin bütün sokakların adını yazdım. Issız türküler söyledim sabahlara dek. Seher yeline çiviledim bakışlarımı. Sensizlik isyan, dönmezsen düşlerin armağan yüreğimi yakar. Ve avucundaki küller slogan olur bu kent. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatanlar. Radyo Akdeniz. Gönül aldırma, aldırma gönül aldırma. Yalnızca şaha bir sitem yolla Allah'a. Dertlerin kalkınca şaha bir sitem yolla Allah'a. Görecek günler var daha. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Taşlar yıkar gider. Bu dünya bir pencere, bu dünya bir pencere. Her gelen bakar gider, hey güzel, her gelen bakar gider. Her gelen bakar gider, hey güzel, her gelen bakar gider. Thank you. ateşe çevirelim, güneşe çevirelim bu karanlık günleri. Ey güzel bu karanlık günleri, bu karanlık günleri. Ey güzel bu karanlık günleri. Parsel parsel eylemişler dünyayı, bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Padişah değilem, çeksem otursam, saraylar kursam da asker getirsem, hediyem yoktur ki dosta götürsem. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Thank you. Hatun-i Şerifim çıksam dağlara, rast gelsem de avcı vurmuş marala, doldur tüfeğini beni yarala. Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Sözüm kâr etmiyor yara. Yaktı yüreğimin ara. Eyvah, eyvah, eyvah. Akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere yüzüme gülmez. Eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. odam kireç tutmuyor. Kumunu karmayınca odam kireç tutmuyor. Kumunu karmayınca sevda baştan gitmiyor. Sarılıp yatmayınca sevda baştan gitmiyor. Sarılıp yatmayınca odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Soyunda gir koynuma, tenimi ilaçtır benim. Soyunda gir koynuma, tenimi ilaçtır benim. Baba ben dermiş miyim, hırkamı giymiş miyim? Baba ben dermiş miyim, hırkamı giymiş miyim? Ben sevdim el aldı, niye ben ölmüş müyem? Ben sevdim eller aldı, niye ben ölmüş müyem? Ben sevdim olur. Vele, vele,

ellerini ellerime bırak. Ak ellerini uzat, ellerini ellerime bırak. Ne kadar uzakta sesin,

yoldan kopmadan yedin beni, yedin beni. Babamın elin öpmeden yedin beni, yedin beni. Haldan hala koydun beni. Yedin beni, yedin beni. Haldan hala koydun beni. İçirdim sana kanmadın, içtin içtin usanmadın, yaptığından utanmadın. Yedin beni, yedin beni, dilden dile koydun beni. Yaptığından utanmadın, yedin beni, yedin beni. Halden hale koydun beni. Mahzuni böyle sevilmez, mahzuni böyle sevilmez. Anladım yüzleri gülmez, yaptığın yanına kalmaz. Yedin beni, yedin beni, dilden dile koydun beni. Yaptığın yanına kalmaz. Yedin beni, yedin beni, dilden dile koydun. Bilmek, duymak ve Radyo hissetmek Akdeniz istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Thank you. günahın demere vakit ermez o. Mıdı koş eve de golere de nafıza. Hatta vina gündemere vakit ermez o. Şakutare